بارك الله فيكم، افسحوا على إخوانكم، افسح الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كيف غضب يتسألت أم سيدنا يوسف عليه السلام inne vil oversætte eller give kort resumé om det, jeg har talt på, der, på arabisk, vil jeg sige, kære brødre, at alt det, der står i Al-Quran, Quran er ikke kun for at læse. Quran er for at læse og forstå det og praktisere det. Sahaba, de lærer Surat al-Baqarah i 10 år. Surat al-Baqarah er cirka 50 sider. Måske kan man lære det i et år eller mindre. Men sahaba lærte det i 10 år. De bliver spurgt, hvordan kan det være 10 år for Surat al-Baqarah? Men sahaba, kære brødre, de læste det kun ikke. Ikke kun for læsning eller lærte det udenad. De læste og praktiserede det. Så Al-Quran, kære brødre, og det historie, som er i Al-Quran, Den er der ikke for sjov. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, så vi kan lære noget ud af det. Så vi kan praktisere det. Og desværre, vi går meget op i historier, hvis vi læser det andre steder. Og måske læser vi det flere gange, så vi kan forstå det. Men når det handler om Al-Quran, når det handler om de historier, som er i Al-Quran, Så læser vi det måske ikke engang. Yusuf alaihi salam, det er et forbillede for os. Forbillede for de unge. Og de ældre også. Yusuf alaihi salam, han kom over til sin far og talte med ham. Men endda, så vil jeg også lige understrege vigtigheden af arabisk sproget. Vigtigheden af arabisk sproget. Hvorfor skal vi lære arabisk? Vi skal lære arabisk, kære brødre, så vi kan forstå Al-Quran. Vi skal lære arabisk, og jeg kan sige, den kommende generation, de er oprindeligt fra de arabiske lande, men de kan ikke det arabisk, desværre. Det er fordi forældrene, de har ikke taget hensyn til arabisk sproget. Hvis vi vil forstå islam på en rigtig måde, så skal vi lære arabisk. Vigtigheden af arabisk. Og det tager ikke mere end 3 år, hvis man er ikke arabisk talende. Men hvis man er arabisk talende, kære brødre, hvis man er kommer fra et sted, hvor der taler arabisk, så skal man lære det fra starten af. Og det er jeres pligt, kære brødre, kære unge, og kære forældre. Så går vi tættere på Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam, den måde han talte til sin far. Vi har desværre de problemer mellem forældre eller far især og søn. Når vi ser de unge ude på gaden, når vi ser de unge skyder hinanden, wallahi, jeg er næsten sikker på, 100% sikker på, at jeg vil ikke sige alle, men næsten alle sammen, de har måske ikke engang haft et godt forhold til deres far. Far måske har været optaget af arbejde af noget helt andet. Faren har måske ikke givet sin tid til sin søn. Kære forældre, det er vores pligt at opdrage den. Hvis du, kære far, ikke opdrager dine børn, så er der nogle andre, der opdrager den. Jeg er næsten sikker på, at de manglede den forhold, som er mellem far og søn. Og når vi vender tilbage til Al-Quran, så finder vi løsning på det. Og som jeg sagde også på arabisk, vi finder løsninger på alle vores problemer. På alle. Jeg vil ikke sige på 90% eller 80%, på 100% af de problemer, vi har i samfundet, så finder vi løsning i det i Al-Quran. Her har vi løsning på forhold mellem far og søn. Den måde, søn taler til sin far, og den måde, faren taler til sin søn. Den måde, de snakker til hinanden. Med respekt, med høflighed. De giver tid til hinanden. Faren lytter, og søn fortæller. Og søn lytter også til sin fars erfaring. Så alt det her, kære brødre, vi sagde, at Yusuf a.s. er et forbillede for os. Han er forbillede til de unge, til sønner, at de skal kigge nærmere på, hvilken personlighed Yusuf a.s. havde. Hvilken respekt han havde til sine forældre, til sin far. Hvilken måde han talte på til sin far. Og når vi ser på Yusuf a.s., så husker vi Ibrahim a.s., Jakobs bedstefar. Hvordan han talte til sin far. Faren var ikke muslim. Ibrahim a.s. far var ikke muslim. Han var vantro. Men hvordan han talte til sin far. Med respekt. Høflighed. Om han er muslim eller ikke muslim, faren, så havde han den respekt til sin far og den høflighed. Når vi fortsætter og ser tættere på Yusuf a.s. historie, kære brødre, så finder vi også ud af, at han var også forbillede for de unge. Som vi i det her samfund kender vi alle sammen, at vi har kvindelige fristelser. Og især når vi kommer tættere på sommer nu her. Men hvordan var Yusuf a.s., den unge mand? Yusuf a.s. havde halvdelen af skønheden, kære brødre. Og Imra'at al-Aziz kom tættere på Yusuf a.s. Og det er hende, der bød Yusuf a.s. om at lave fahisha wal iyadu billah. Men hvad var Yusuf a.s.? Hvad gjorde Yusuf a.s.? Yusuf a.s., han husker Allah subhanahu wa ta'ala. Selvom døren eller porten var lukket, og han var et sted, hvor ingen kunne se ham. Ingen kunne se Yusuf a.s. Hvis han havde gjort det, så ingen kunne se ham. Og det er hende, der startede. Det er hende, der sagde det. Men Yusuf a.s., han huskede Allah subhanahu wa ta'ala. Han sagde, قال معاذ الله. Han huskede Allah subhanahu wa ta'ala. Hvordan kan jeg tillade mig at gøre det? Og Allah har gjort godt med mig. Hvordan kan jeg tillade det? Og når vi kigger på det, man behøver ikke at komme i det her situation. Men generelt, hvad vi kommer til. Om sommeren, når vi går på gaden. Husk hver eneste blik, når vi kigger på. Husk den her Yusuf a.s. Yusuf a.s. Titel, Yusuf a.s. Han havde med. Qala ma'ad Allah. Altid husk Allah subhanahu wa ta'ala. Og Yusuf a.s. kære brødre, efter alt det der skete. Og han kom i fængsel. Så var han også den person, som man kunne tydeligt se, at han var en muslim. Man kunne tydeligt se, at Yusuf a.s. var en person, der kunne man få gavn af. Yusuf a.s. to unge mænd, kom over til ham for at fortælle ham noget. For at fortælle ham, hvad de har set i drømmen, hvad de har set. Yusuf a.s. i enden af det her ayah, så siger de noget, som subhanallah, hver gang jeg læser det, så kigger jeg, og så husker jeg på vores unge her i Danmark, og her i København især. Når vi snakker om unge muslimer, eller når vi hører skyderi, eller noget, der er ballade rundt omkring i Nørrebro, eller her i Vestegn eller andre steder, så direkte, om de siger det eller ikke siger det, så ved vi, at det er en muslim, det handler om. Desværre. Sådan er det, desværre. Så ved vi, at det er en muslim, det handler om. Men hvordan en muslim skal være? Hvordan en muslim skal være? Inna naraka min al-muhsinin. Vi ser dig som en god person. De kendte ikke Yusuf a.s. Yusuf a.s. kom ind i fængsel, så kom det over til ham. Direkt kunne du se, at han var en muslim, han var en god person. Det er sådan, vi skal være, kære brødre. Desværre, når vi ser skrald, så ser vi det rundt omkring moskeen, eller de steder, hvor muslim befinder sig. Sådan er det desværre. Men en muslim, man kan tydeligt se det, langt væk fra, kære brødre, at det er en muslim, hvor god han er, hvor opdraget han er. Sådan en muslim skal være, kære brødre. Og i sidste ende, når Yusuf a.s. får magten, og han får Egyptens økonomi, han har alt med økonomi at gøre i Egypten, han får magten, hvad gør han? Han glemmer, hvad alt Allah subhanahu wa ta'ala har gjort med ham, alle de gode handlinger osv., eller kommer han tættere på Allah subhanahu wa ta'ala? Han kommer tættere på Allah. Han husker Allah subhanahu wa ta'ala. Han siger, det alt det, jeg har nu, alt det na'am, alt det nødgaver, som jeg har nu, det er fra Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der gjort godt med mig. Alt det na'am, alt det nødgaver. Og så har han sidste ønsk. Som alle muslimer, alle har det som ønsk. Det er, at tawaffani muslimer. At min afslutning på den her dunia, på dette liv, skal være en god afslutning. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil give os inshallah god afslutning, hvis vi fortsætter med at lave gode gerninger. Hvis man fortsætter med at lave gode gerninger og har en god intention, kære brødre, så Allah subhanahu wa ta'ala vil give os en god afslutning i dette liv. Og det var Yusuf alaihissalams ønske. At han vil have en god afslutning, selvom han var profet, og han havde alt. Men han havde den ønske, at han ville have en god afslutning i dit liv. For hvis man har en god afslutning, kære brødre, så har man et godt liv bagefter, inshallah. Må Allah subhanahu wa ta'ala rette os, og gør det muligt for os, inshallah, at få en god afslutning. Allahumma